Muhterem Müslümanlar, geçen hafta peygamberimizi kimlerin örnek alabileceğini söyledik ve peygamberin tam manasıyla yaşantısının yaşanmayacağını, yaşanamayacağını, çünkü peygamberin bütün hayatını aynı şekilde yaşayacak olan adamın bir peygamber olması lazım. Öyle de bir peygamber değil, küçük bir peygamber değil, bir Hazreti Nuh bile yaşayamaz dedik. O ancak biz onu örnek alırız. Bir bütünüyle yaşayamayız. Ve bir adam kalkar da ben Hazreti Muhammed'in yaşadığını aynen yaşıyorum derse ruh hastasıdır o. Çünkü identification, yani aynileşme yoktur. Kimse kimsenin aynısı olamaz. Onun için ayette dedi ki Allah-u Teala üsvetün hasenetün, güzel bir örnek var dedi. Ahirete ve Allah'a inanan ve Allah'ı zikreden insanlar için dedi. Orada kalmıştık. Bu ayette bitirdik. Şimdi bundan sonraki ayette devam edeceğiz. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Demiştik ki savaş bir imtihan anıdır. Savaşmak iyilerin kötüleri ortadan kaldırmak için veya kötülerin etkisini azaltmak için Allah insanları, iyi insanları onlara karşı koyduruyor. Sistemi böyle kurdum diyor Allah-u Teala. Yani kötülerin, kötülüğünün etkisini iyi insanlar engellemeli. Bu engelleme işini ben koydum diyor. Böyle. İnsanla insanı engelliyorum. İyinin kötüyü engellemez. Fakat bu engelleme işinde iyi insanlara ben yardım ediyorum diyor. Onu anlatıyordu Allah-u Teala. Birkaç cuma öncesini şey yaparsak, siz iyiyi savunun diyor Allah. İyinin peşinden gidin. İyilik denen ağacı yaşatmak için mücadele verin siz. Ben sizinle beraberim. Demek ki kötüye karşı iyi insanlar Allah'ı yanlarına alarak galebe çalacaklar. Ne yapıyorsunuz? Zirai donatım ne yapıyor? Çekirgelerle mücadele veriyor. Sinekle mücadele veriyor. Patates denen o çiçeği yiyen, patatesin yaprağını yiyen böcekle mücadele veriyorsun. Niye mücadele veriyor? Bir ilaç üretiyorsun. Zirai donatım kurumu bizim. İlacı getiriyor dışarıdan. Dünya insanlığı o ilacı üretiyor. O hayvanlarla mücadele vererek bizim rızkımızı sağlamamızı temin etmeye çalışıyorlar. Allah da diyor ki ben kötülükle mücadele ilacı olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderdim. Sen Kur'an-ı Kerim'in yanında olursan da o pislikler, o kötü insanlar çekirge gibi, böcek gibi iyiliğin yapraklarını yiyip de manevi gıdayı elinizden alırlarsa lütfen zirai mücadele yapın. Onu diyor. Onun için iyiliğin mücadelesini vereceksiniz diyor Allah-u Teala. Ha bunun ilacını da Kur'an-ı Kerim veriyor diyor. Dolayısıyla böcekle mücadele ediyor da bu insanoğlu, kötülüklerle mücadele etmiyor, kötülükler boğuyor bizi. Manevi yapraklarımızın, gönlümüzdeki çıkan manevi ağacın yapraklarını bu kötülük böcekleri yiyor. Öyleyse onunla mücadele vereceksin diyor Allah-u Teala. Bu mücadele işte bir imtihandır diyor Allah. Neyin imtihanıdır diye soruyoruz. Diyor ki hanginizin imanlı, hanginizin imansız olduğunu, münafık olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu tecrübe, savaş tecrübesi insanlıkta kaliteyi, manevi kaliteyi ortaya çıkarıyor. İnsanın içindeki imanın gücünü, kalitesini ortaya çıkarmış oluyor. İşte bu ayet, şimdi anlatacağım ayete giriş yaptım ki bunu anlayasınız diye yani. Dedi ki Allah, savaş anında, Hendek Savaşı anında وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ inanan insanlar orduları görünce, düşman ordularını görünce inanan insanlar dediler ki قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ dediler. İşte bu Allah'ın ve peygamberinin bize vaat ettiği şey buymuş meğer. İşte savaş. İşte mücadele. Dediler. İnananlar. Ve sadakallahu ve resulü. Allah ve peygamberi dediğini tasdik etti. Allah kendi dediğini yerine getirdi. Ve ma zadehum. Bu artırmadı. Bu görüş, bu orduyu görme, düşman ordusunu görme, savaşın başlamasını görmüş olmaları artırmadı illa imanen ve teslima. Müslümanların imanını ve Allah'a olan teslimiyetlerini artırdı diyor. Bak şimdi. Demek ki böyle bir mücadele, kötülükle mücadele, ateizmle mücadele, Allahsızlıkla mücadelede savaşırken Müslümanın imanı artar diyor. Allah'a olan teslimiyeti artar. Münafığı da anlattı. Anlatacak var mı burada bilmiyorum. Şimdi arkada gelecek. Münafığı ise korkudan kaçar. Fark bu. Fark bu. Birisi imtihan alanından kaçar, savaş alanından kaçar diyor. İmanlı adam ise bu Allah'ı müdafaadır, iyiliği müdafaadır, güzelliği müdafaadır diyerek mücadeleye devam eder. İşte imanla imansızlığın, münafıklığın farkı ortaya çıkıyor böyle bir savaş tecrübesiyle. Ama bu savaşın tecrübesi biraz evvel söylediğim gibi kötülükle mücadeledir. Herhangi bir insanla değil. Bunu böyle anlamayın. Yani buradaki Hendek Savaşı geçen hafta söylediğim size devam ediyor. Olmuş bitmiş bir olgu değil bu. Yani peygamber Hendek Savaşı yaptı, Medine'ye geldi, işte Hendek'e kazdı oraya, öteki düşmanlar öteye geçemedi, Allah savaşı gönderdi, rüzgarı gönderdi, yağmuru, fırtına gönderdi, onlar kaçtı gittiler falan. Böyle bir hikaye, böyle tarihi bir hikaye değil bu. Hendek devam ediyor. İnsanlığın önünde eğitim olayı bir hendektir, adalet olayı bir hendektir, siyaset olayı bir hendektir. İnsanların geçimi bir hendektir. Çocuğunu terbiye etmek bir hendektir. Bununla mücadeleyi anlatıyor. Yoksa orada Hendek Savaşı'nın böyle basit bir olay değil o. Devam eden bir süreci anlatıyor bu Hendek Savaşı ile Allah-u Teala. Yoksa orada oradaki şeyi, olguyu anlattım bitti yani. Böyle bir savaş yaptı, bir hikaye. Onu bana niye anlatsın Allah-u Teala? Yani dinle ne alakası var? İki tane ordu işte. İnsanın hayatında hendek var. İnsanların beyniyle gönlü arasında hendek var. Bu hendeyi birleştireceksin. İnsanların nefsiyle gönlü ve aklı arasında hendek var. Bu hendeyi kapamadıkça savaşı kazanamaz. İçindeki manevi savaşı kazanacaksın. Bunu anlatıyor Allah. Şimdi işte Müslüman diyor ayette, Müslümanın imanı böylece ortaya çıkıyor. Düşman ordusunu gördüğü zaman da diyor ki işte Allah'ın vaat ettiği budur. Allah dediğini, peygamber dediğini yerine getirdi. Bana da düşen kötülükle mücadele vermektir diyerek imanı artıyorsa, teslimiyeti artıyorsa o mümindir diyor Allah. Böylece imanın karar verilmesi, değerlendirilmesi bir insan hakkında karar verirken tecrübe edilmeden karar verilemez. Şartlar altında bir insanın kalitesi ortaya çıkar. Ben Müslümanım. Bu çok iyi Müslümandı. Neye göre Müslüman? Sakalı bıraktı diye Müslüman olmaz ha. Öyle alakası yok. Bak bak burada mücadele. Senin nefsinle gönlün, aklın arasında sakal bırakabiliyor musun? İşte o. İşte o, orada. Ve şimdi diyor ki Allah-u Teala, minel mu'minine ricalun. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. İşte mümin budur diyor Allah. Nedir o? Minel müminine, müminlerden vardır. Ricalun, erkek erkek. Delikanlı adam vardır diyor Allah. Aynen böyle tabiri. Müminler arasında delikanlılar var diyor. Delikanlı, mücahit, gönül adamı, kahraman. Bu var. Sadaku ma ahadullah aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Bunlar delikanlı adamdır diyor Allah. Ben buna delikanlı diyorum diyor Allah. Resmen rical delikanlı. İmanın da delikanlısı var. Ama biz bir kötülük olsa çekeriz tapancayı, bana delikanlı var, sen bana nasıl dersin, tapancayı vurursun. Manevi delikanlı olsana, manevi tapancayı çeksene. Delikanlılık orada diyor. فَمِنْهُمْ مَنْ قَلَى نَحْبَهُ. Kimisi adağını yerine getirdi. Adak. Adağını yerine getirdi. Nedir o adak? Şehit oldu diyor Allah. Buradaki adak o. Malını, canını bana adadı o. O adadı da adağını yerine getirdi. Şehit oldu orada savaşta diyor Allah-u Teala. Bir kısmı. O delikanlıların, o delikanlı müminin bir kısmı adağını ödedi. Demek ki insanoğlu iyiyi müdafaa ederken verdiği mücadelede canını feda etmesine Allah adağını yerine getirdi diyor. فَمِنْهُمْ مَنْ قَلَى نَحْبَهُ. Adağını yerine getirdi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِرْ. Bir kısmı da bekliyor. Bekliyor. Mücadele veriyor. O daha ölmedi. Ölmedi ama ölse bile gık demeyecek adam onlar diyor Allah-u Teala. Bunlar delikanlı adamdır diyor. Bunlar müminlerin içinde delikanlı olanlardır diyor. Delikanlı tabirini anlatıyorum size ki anlayasınız diye yani. Adam vardır diyor. Adam tabirini kullanayım burada. Böyle gelişi güzel bir adam değil yani. Herkes adam. Ama buradaki delikanlı adam. Kimisi adağını yerine getirdi. Öldü, şehit oldu. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Ve ma beddelu tebdila. Bu adamlar, bu delikanlı adamlar Allah'a verdikleri sözü asla değişmezler. Ve ma beddelu tebdilanın manası bu. Tebdil değişmek, bunu biliyorsunuz. Tebdil ettim onu, değiştirdik onu. Bu Türkçe'ye geçti, bu kelimeyi kullanırız. Değişmek manasına geliyor. Şimdi arkadaşlar, biraz evvel dedim ki kötü kavramı, Kur'an-ı Kerim'in mücadele verdiği kötü kavramı insan, fertle alakası yok. Bu insanlığın evrensel dediğimiz olgusu kötüyle mücadele vermek olayıdır. O kötüyle mücadele verirken karşına bir insan çıkar, onu da tepelersin. Etmesin müdafaa kötüyü canım. Yani. Peki niye böyle kanunu koydun diye bir soru sorsak Allah'a. Yani bu mücadele kanununu niye koydun? Ya Rabbi sen yapsan bu mücadeleyi de. Bize bırakmasan onu da. Sen bu kötüleri tepelersin. Niye bıraktın bu zaman? Yani bize niye böyle mücadele, savaş yaptırıyorsun işte, canımız sevmiyor bunu da yani desek. Böyle bir soru sorsak. O zaman bize bunu 6. yüzyılda anlatıyor. 6. yüzyılda İsrailoğulları bakın ne yaptı şimdi. Gidelim oraya da bak. Yüce Allah dedi ki Hazreti Musa'ya, şu senin kavmine söyle, şu şehre girsinler. İkide bir Hazreti Musa'ya diyorlar ki, biz yemek istiyoruz. Allah-u Teala bildirgin gönderdi onlara, helva gönderdi gökten. Biz böyle bir çeşit yemek yiyemeyiz. Bize soğan sarımsak lazım. Köle ruhlu adamlar hep yedikleri yemeğe alışırlar. Başka yemek yiyemezler. Anlayın mısın bunlar? Şimdi o Firavun'un baskısı altında soğandan başka bir şey yemediler adamlar. Biz soğan sarımsak istiyorlar birinci cüzde. O birinci cüzdedir o ayet. Allah da dedi onlara ki bari girsinler şu şehre, söyle onlara şehre girsinler de o şehirde istedikleri var. O da dedi onlara, o İsrailoğullarına, girin bu şehre dedi. Girmeyiz oraya. Niye girmesiniz oraya dedi Hazreti Musa. Bu sayfada şimdi, bu sayfayı özetliyorum size. Bu önümdeki sayfayı özetliyorum şimdi. Niye girmesiniz oraya? Oraya çok büyük, zalim bir kavim var, o topluluk var onun o şehirde. Biz oraya girersek bizi döverler. Ya gir dedi Hazreti Musa. Girin de Allah size yardım edecek. Eğer kavga ederlerse sizden, siz onları yeneceksiniz. Yok girmeyiz. Ne olacak? Dediler ki onlar Hazreti Musa'ya, galu ya Musa inna len nedhulha ebeden ma damu fiha fezhem ente ve rabbuke fekatila. Ey Musa, biz asla o şehre girmeyiz, biz mücadele yapmayız, sen ve Rabbin gidin savaşın. Hazreti Musa'ya diyorlar ki Allah'a söyle gitsin savaşsın diyor. Bizim oraya bir şeyimiz yok. Biz oraya girmeyiz diyorlar. Allah savaş. Ha bu konuşuk Yahudi konuşuğudur işte. Cevabı veriyorum şimdi. Biraz evvel sorduğum bir cevap var ya. Ya Rabbi sen git savaşa. Bizi niye savaştırıyorsun ya? Sorusunu, cevabı burada. Bu cevabı verirsen köle ruhlu Yahudilere dönersin diyor Allah-u Teala. Sizi koydum. İyi ile sen mücadele ve iyinin ağacını sen dikeceksin. Kötüyle sen mücadele vereceksin diyor Allah-u Teala. Ha verirken ben sana yardım edeceğim diyor. Ben senin arkandayım. Bu sefer ikinci özde diyor ki, eğer iyiler olmasa dünyada, yeryüzünde fesat çıkar. İyi insanlar kötülükle mücadele vermezse, yeryüzü fesada gider. Bak bak bak bak bak. İnsanlığın fesada gitmesi, çürümesi demektir bu. İnsanlığın çürümesi demek, İyi insanların kötülükçe mücadele vermemesi demektir. Bak formül koymuş Allah. İkinci yüzde bak, ha buraya önümde şimdi ha buraya. Aha şimdi bak, ha burada önümde. Ve levla def'ullahin nase ba'lahum bi ba'lin lefesedetil erlu velakinnallaha dufalun alel alemin. Formül şu. İyiler kötülerle mücadele vermezse, kötülerin kötülüğünü engellemezse eşittir insanlığın çürümesi. Bu kadar basit. Sosyoloji kanunu koymuş burada Allah-u Teala. Bu kanun İslam sosyolojisinin, Kur'an sosyolojisinin temel kanunu. İnsanlığın, toplumların çürümesini, yıkılmasını anlatıyor. İyiler kötüleri engellemeyen bir toplum yıkılır diyor Allah-u Teala. Bunu kesin, hem de lam tabiri kullandı, lam harfi kullandı kelimenin başına. Kesinlikle diyor Allah-u Teala. Hiç kaçamağı yok. Demek ki şu tarihe bir bakarsak, bu ayet açısından bir bakarsak, insanlıkta çöküp giden toplumlar, yıkılan toplumlar bilin ki, İyilerinin kötüleri engelleyemediği toplumlardır. Tarihin felsefesini yapıyor Allah-u Teala burada. Temel kanunu, değişmeyen kanunu koyuyor. Değişmeyen. Aynı ayetin benzeri Hac suresindedir. Onu daha evvelden söylemiştim size. Bunu da bir nebze bahsetmiştim galiba. İyi insanları kötü insanlara engellemek için görevlendirdim diyor Allah-u Teala. Eğer olmazsa yeryüzünde ibadethane bulamazsınız. Ne cami, ne kilise, ne havra, ne zaviye bulamazsınız diyor Allah-u Teala. Yıkılı gider diyor. Lehüddimet, savami'u ve biyan. Hüddimet yıkılmak demek. Allah-u Teala kilisenin yıkılmasını bile istemiyor. Havranın yıkılmasını istemiyor ha. Hac suresi. Onun için Osmanlı İmparatorluğu girdi, İstanbul'u fethettiği zaman kiliseleri yıkmadı. Ha, o ayete göre. Allah'a ibadet yapılan ister kilise olsun, ister cami olsun yıkılamaz. Bu kaydı o ayet koyuyor. Ha şimdi böyle bir dolaştırdım sizi, geldik buraya. İşte diyor Allah-u Teala, kötüyle mücadele verirken mümin adamın delikanlısı kimdir? Gözünü kırpmadan canını veren adamdır diyor. O adaktır. Sen bana adak oluyorsun, kurban oluyorsun bana. Ha, kurban olan adama da ben kurban olayım diyor Allah. Anlıyor musun? İşte. Şu. Peki ne olacak ya Rabbi? Ne yapacaksın sen şimdi bu insanlara? Böyle delikanlı dedim bunlara. Ha? Ne yapacaksın bunlara? Ben biliyorum ne yapacağım diyor. Bak şimdi. لِيَجْزِيَ sadikine بِسِدْقِهِمْ Sadakat gösteren, benim davam uğruna, benim uğruma, iyi müdafaa etme uğruna sadakat gösteren, kahramanlık gösteren kişileri ben ödüllendireceğim diyor Allah-u Teala. Onların ödülü bana ait. Onların ödülünü dünyada kimse veremez. Yani herhangi beşeri bir ödül, milyarları, trilyonları versen, o insanların ödülünü ödeyemezsin. Ben vereceğim onu. Çünkü sizin ödülünüz hafif kalır. Bu insanlar delikanlı adam. Bu insanlar Allah'ın uğruna ölmüş insanlardır. Bu adamlar delikanlı adamdır bunlar. Bunlar size vatanınızı kazandırdılar diyor Allah. O geriden gelen nesle bugün Türkiye'de bu ayetleri vaaz ediyorsak işte İstiklal Harbi'ni kazananlar. 1071'de o zaferi kazanıp Anadolu'ya giren Alparslan'ın döneminden başlayan ve ta bu zamana kadar gelen insanların kemikleri üzerine oturuyoruz biz. Bu kemiklerin üzerine geziyoruz biz. İşte o delikanlı adamların bulunduğu toplumda bu ayetler okunuyor şimdi işte. Ha işte bu büyük bir ödüldür işte. Onlar dünyaya bu kültürü bıraktılar işte. Anlıyor musunuz? Ha, onların, o delikanlı adamların diyor Allah-u Teala, ödülü bana ait. Ben onları ödüllendireceğim. Ve yuazzibel münafıkîne inşâ'e. Dilersem o münafıkları, o ordudan kaçanları, savaştan kaçanları, askere gitmeyip çizmek isteyenleri, bunları biliyorsunuz da nokta nokta nokta askerden kaçanları biliyorsun değil mi? Askerlik yapmamak için ala vere dala vere yapanları görüyorsun. Ha, bunlar münafıktır diyor Allah. Onları da cezalandıracağım. Onlar cezalanacak. Yani onları sadece bu insanlar değil, ordudan kaçanlar yakalandığı zaman da nasıl rezil olduklarını görüyorsunuz da. Söylemeye lüzum var mı? Savaş şeyden askerlik yapmamak için kaçan adamlar biliyorsunuz bakan da olmuş. Bu memlekette. Sonra rezil olmuş. Ha bu ceza, bu ayıp ona hafif gelir diyorlardı. Esas ben alacağım işi hele. Dur bakalım. O insanlar huzurunda rezil olmak ayrı bir şey. Ben esas işi alacağım diyor. Ben cezalandıracağım. Ev yetûbe aleyhim. Ha, tevbe ederlerse, bu kaçmalarından vazgeçer de, gönül rızasıyla delikanlı varı savaşa giderlerse, onların tevbesini kabul ederim. Öderim. Yani bir hata yaptı. Vazgeçmeye kalktı. Sonra döndü, tevbe etti. Ha, ben onun tevbesini kabul ederim. Bu da açık kapı bırakıyor ya. Allah açık kapı bırakıyor. Vazgeçen, yanlışından vazgeçenin tevbesini hemen kabul edeceğim. Rivayet edilir ki, anlatılır, bir hikaye olarak anlatılır ama İslam tarihinde geçer bu. Mut'a harbine Peygamberimizin Muta Harbi'ne gönderirken orduyu kendisi gitmedi. Kendisinin gitmediği savaşlardan biri odur. Her savaşa katılmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muta Harbi'ne katılmadı. Muta Harbi'ne giderken Zeyd bin Harise'yi ordu komutanı yaptı. Bak ha bu işe şimdi, bak. Zeyd bin Harise kim biliyor musunuz arkadaşlar? Kölelikten azat olmuş bir adamı general yapmış Peygamberimiz. General. Şuna bak, şu hale bak. İslam'ın yaptığı devrimi görüyor musun? Köleliği kaldırıyor, köleyi general yapıyor. Ve ordu komutanı yapıyor. Hem de kimlerin olduğu şeyde. Kimlerin olduğu orduda. Hazreti Ömer'lerin olduğu orduda. Cafer-i Tayyar'ların, Hazreti Ali'nin kardeşinin olduğu orduda. Böyle bir orduya Zeyd bin Harise komutandır diyor. Kimse gık demiyor. Kölelikten azat olmuş bir adamı sen bize nasıl ordu komutan olarak tayin edersin ya Resulallah? Ses yok. Bitti. Anlıyor musun meseleyi? İslam'ı görüyor musun? Görev verildi mi bir adam? Bu kimdir ya? Bu ne nesil ya? Böyle olur mu ya? Ya işte ordu savaşı biliyor bu adam. Köle ama savaşı biliyor. Orduya komutanlık yapacak adam. İşte Muta Harbi'ne dedi ki Zeyd ölürse ikinci komutan Cafer-i Tayyar. O da ölürse üçüncü komutan Abdullah. Dördüncü komutanı ben tayin etmiyorum. O ölürse siz kendi aranızda bulursunuz dedi. Peygamberim deyip gönderdi. Bu geçer kitaplarda, bu geçer. Siyer kitaplarında. Aynen rivayet devam ediyor. Gitmiş hakikaten Zeyd öldü. Cafer-i Tayyar Hazreti Ali'nin kardeşi aldı sancağı, savaşıyor. Onun da kollarını kestiler. Vücuduyla sancağa sarıldı. Vücudunu da ikiye böldüler. Bu sefer Abdullah ordu komutanı olacak ya kaçmaya başladı. Savaş alanından kaçmaya başladı. Nasıl olsa ordu komutanı benim, savaşmayabilirim dedi yani. Kaçarım dedi. Biraz kaçtıktan sonra geri döndü, savaşa girdi, gene öldü. Neyse Muta Harbi kazanıldı, geri dönüldü. Peygamberimiz o akşam rüyasında cenneti görür. Bu bir rivayet tabi ama hakikatle alakası var da onun için anlatıyorum o şeyi. Yoksa ben böyle basit şeyleri anlatmam size. Rüyasında görmüş, Zeyd bin Harise'yi görmüş, Cafer-i Tayyar'ı görmüş, cennete uçuyormuş kanatlarıyla. O kolları yerine kanat vermişler, Allah vermiş ona. Fakat demiş, Abdullah'ın makamını çok geride gördüm. Niye? Sormuş sabahleyin sahabeye, o savaşa katılanlara. Niye onun makamını geride gördüm diye? Demişler ona ki, ya Resulallah, Abdullah komutan olunca Cafer-i Tayyar'dan sonra kaçmaya kalkmış. Fakat sonradan tekrar geri dönüp savaşa girmiş. Tevbe etti yani. Bak tevbe diyor ya, bunun için anlatıyorum size yani. Tevbe edip geri dönerse dedim ya. Döndü, ondan sonra öldü. Belki makamı ondan sonra, ha demiş. Demek ki onun için makamını geride görüyor. Bir an tereddüt, cennetteki makamını bile geriye düşürüyor savaşta. Savaşta tereddüt yok. Savaşta tereddüt. Bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel anlatıyor bunları. Bu siyerlerde yer alır bu dediğim olgu, peygamberimize atfedilen. Yalnız şu konuştuğum, benim size anlattığımı pek çok insan peygamberimizden dinledi yani. Bu öyle uydurma bir hadis değil yani, anlıyor musunuz? Öyle bir şey olsa zaten ben buraya getirmem onu sığınırdınızda, cemaatinizde. Yakışmaz yani. İnne Allaha kâne gafuran rahîman. Ya Rabbi bu münafıkları böyle geri döndüler, tevbe ettikleri zaman da tevbelerini kabul ediyorsun yani, niye? Bir soru soruyoruz oraya. Diyor ki ben gafurum. Ben affedeceğim, affetme sıfatını kullanıyorum. Rahimim, merhametliyim ben. Madem döndü, savaşa gitmiyordu da döndü. Ben de affederim onu da. Benim affetme sıfatım var benim. Allah'ım ben de. Ben Allah'ım, herkesi doğrayıp cehenneme koyacak değilim ya. Affetmekle alakam var benim. Onun için bu sıfatımı kullanıyorum, bu yetkimi kullanıyorum diyor Allah-u Teala. Bu yetkimi, merhamet yetkimi ve affetme yetkisini kullanarak münafıklık edip savaştan kaçıp da tövbe edip dönenleri affediyor. diyor ayette. Peki ya Rabbi, niye bunları affediyorsun sen şimdi? Yani biz burada hiç gözümüzü kırpmadan savaşa girdik, kazandık demez mi ötekiler? Biz delikanlı diyorsun bize. Biz hiç gözümüzü kapmadan kazandık savaşı. Cevabını veriyor şimdi. Bir cevap daha veriyor. Bir cevabını verdik, ikinci cevap. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِزًا. Ben adaletimi gerçekleştirdim diyor Allah-u Teala. Şimdi bana bu soruları sorma şimdi. Bana sorma. Ne ettin bize de adalet yaptın ya Rabbi? Hendek Savaşı'nda yani. Hala Hendek'i anlatıyoruz. Kaç cuma oldu? Bir ay, iki ay geçti. Bize Hendek'i böyle hikaye olarak anlatıyorlar. Allah bitiremiyorum. Diyor ki وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ. Hendek Savaşı'nda gelen müşrik, o kafirleri kinleriyle geri çevirdim. Ben çevirdim diyor. Savaşı siz kazanmadınız ha. Bak şimdi, bak. Yani sen mi kazandın zannediyorsun şimdi? Hani biz diyoruz ya, falan komutan falan savaşı kazandı, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti, bilmem kim ne yaptı, Çaldıran Savaşı'nı kazandı diyoruz ulan. O yaptı, bu yaptı. Allah yok. Ulan ben yapıyorum bu işi, sen diyorsun o yaptı bu işi. Ulan tarihi doğru yazdı diyor Allah-u Teala. Ya zaferi ben kazanıyorum, sen diyorsun o adam yaptı. Ulan niye şirk yapıyorsun burada şimdi diyor Allah-u Teala. Bunun başına tarihi doğru yazamıyoruz. Ha şimdi tarihin yazılma metodolojisini de veriyor işin Allah. Çok korkunç bir şeydi bu ha. Şimdi bunu peygambere değil ki şımarma ha. Savaşı sen kazanmadın. Hendek Savaşı'nı ben kazandım. Şimdi öyle şey etme. Kafirleri kinleriyle geri çevirdim diyor Allah-u Teala. Ben çevirdim. O kinle gelmişler. Mekke'den Medine'ye kinleriyle gelmişler. Ve onları geri çevirdim. Lem yenalu hayra. Hiçbir şey yapamadılar. Lem yenalu, nail olamadılar. Nail olma kelimesini biz Arapçada kullanıyoruz. Şey Türkçe'de bu Arapçadır. Nail olamadım kapısına bir türkü var ya. Efendim o kışlanın kapısına nail olamadım ben neresine filan diyor ya. Ha nail olmak demek kavuşmak demek. Elde etmek demek. Burada diyor ki Allah-u Teala lem yenalu hayra. O kafirler hedeflerine ulaşamadı. Gayelerine ulaşamadı. Müslümanları halledeceklerdi, edemediler. Öyle kinleriyle geri çevirdim onları. Ve kefallahu'l mu'minina'l qital. Ben inananlara savaşta yettim diyor. Yettim. Ben yettim. Bak. Ve kefallahu, Allah kafi geldi. El mu'minina, inananlara el qital savaşta. Hendek Savaşı'nda müşrik ordusunu fırtına ile rüzgarla geri ben çevirdim. Ben size yardım ettim. Şimdi bu yardımdan dolayı öyle oldu, böyle oldu sorusunu bana sorma. Onları geri çevirdim, sizi de diyor Allah-u Teala yardım ettim size, yettim size diyor. Daha yeter, daha bahane sorusu soruyorsun. Yapacağımı ben yaptım Allah olarak da şimdi. İşi çığırına çıkarma. Bana soru sorma. Diyor yani burada Allah-u Teala. Ve kâne Allahu gaviyen aziza. Kesinlikle Allah gavidir. Gavi. Gavi kelimesine kavi. Kavi güçlü demek. Allah güçlüdür. Aziza mülkünde galiptir. Kimse mağlup edemez onu. Azizanın manası bu. Ben güçlüyüm ama öyle bir güç var bende ki asla mağlup edilemez diyor. Şimdi arkadaşlar, bir alttaki ayeti daha okuyalım, devam edelim. Bir izah yapacağım da o izahı yapmak için aşağıdaki ayetler de gelmesi lazım. Ve enzele, daha bu yetmedi benim yardımım diyor. Ve enzele, Allah indirdi اَلَّذ۪ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ. Bak şimdi dikkat edin buraya. Medine'deki ehli kitap, Kureyza kabilesi, Hristiyan, Yahudiler yani, Medine'de oturmalarına rağmen gelen müşriklere yardım ediyorlarmış. Bak bak bak bak. Vatanlarını kendi içinden satıyorlarmış. Vatana ihanet ediyorlarmış. Bir grup kabile ehli kitaptan, yani Yahudi Hristiyanlardan, gelen müşriklere, Müslümanların aleyhine yardım ediyorlardı diyor Allah-u Teala. Ama ben onları indirdim. Nereden indirdim onları biliyor musun? Min sayasihim, kalelerinden. O ehli kitap, Hristiyan ve Yahudileri bulundukları kalelerinden indirdim diyor Allah-u Teala. Sığındılar kaleye, bir taraftan Müslümanlara yardım etmiyorlar, bir taraftan da Medine topluluğuna ihanet ediyorlar, gelen düşmanlarla işbirliği yapıyorlar. Bunu Allah-u Teala zaheru kelimesiyle kullanıyor. Zaheru, sırt demek arkadaşlar, arka vermek, arka çıkmak, yardım etmek, destek çıkmak manasına, arka veriyorlardı manasına getiriyor burada Allah-u Teala. Mana nereden geliyor onu anlatıyorum size şimdi. Aslında zahr, sırt demektir. Bir insanın arkasına zahr, zaheruhum, onlara sırt veriyorlardı. Onlara destek veriyorlardı demektir. Yardım ediyorlardı demektir. Medine toplumuna da ihanet ediyorlardı. Böyle, bunu niye anlatıyor Allah-u Teala? Vatanını satan ihanet, düşmanla işbirliği yapan hainler olabilir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Diyor ya gençlere hitabesinde. Hatta ihanet ve dalalet içinde olabilirler diyor. Değil mi? Mustafa Kemal Atatürk bunu gördü. İşte burada 1400 sene evvel de Allah-u Teala bir toplumun içerisinde farklı inanca mensup olan adamlar düşmanla işbirliği yapar da o kendi beraber olduğu aynı vatanda, aynı toprakta, aynı suyu içtiği adama ihanet eder diyor. Böyle adamla çıkabilir diyor. Çıktı işte diyor. Ve gadefe fî gulûbihimur ru'be. Ya Rabbi nasıl onları oradan aşağı indirdin? Onların diyor kalbine bir korku verdim diyor. Bak bak bak. Psikolojik açıdan, iç kalp, gönülden mesela. Bak, bak. Allah onlarla savaşırken gönülden savaşıyor. Anlıyor musun? Allah tabi tabancayla vurmaz onu. Yani Allah savaşırken nasıl savaşacak? Topla tüfekle değil. Allah'ın tüfeği gönüldür. Orada diyor korkuyu saldım diyor. Ha, bu korku var ya korku, tüfeğe mi benzer, atoma mı benzer, bombaya mı benzer? Korku çok korkunç bir silah. Gönüllerine diyor, korkuyu saldım diyor. Ferikan tektülüne ve te'sirüne ferika. Kimini öldürüyordunuz, kimini de esir alıyordunuz diyor Allah-u Teala. Ben onlara korku saldım, siz öldürmeye kalktınız ve siz esir aldınız. Ben savaşıyorum. İçeriden siz dışarıdan diyor Allah. Beni görmüyorsunuz. Ben gönülden savaşıyorum diyor. İçerideyim. Benim ordularım içeride. O kafirlerin, o vatanına ihanet edenlerin gönlündeyim ben diyor Allah. Siz de dışarıdan öldürüyorsunuz, esir alıyorsunuz. Hep beraber yapıyoruz bu işi diyor. Ayete bak. Demek ki arkadaşlar, savaşın büyüğü gönüldedir. Gönülü kazanmak lazım. Gönülü kazandın mı savaşı kazandın. İnsanların gönlünü kazandın mı savaşı kazandın. İyinin savaşını kazandın kardeşim. Zorla, topla, tüfekle iyiliği insanlara anlatamazsın, yaptıramazsın. Gönül. Ha işte. İşte hendek orada. Gönülde. Atla o hendeğe bakayım diyor Allah-u Teala. Atla! Hendek savaşı orada. Demek ki biz insanlar, bana kalırsa eğitimciler insanların beynini ve gönlünü düzelttikçe savaşı kazanmış demektir. Ve insanlığın hendeğini atladık demektir. Şu beyin bilgiyle beyin hendeği atlanacak, iman ve sevgiyle de gönül hendeği atlanacak. Sevgi, bilgi, iman olmadıkça bu hendeği atlayamazsın diyor Allah-u Teala. Ha, içte savaş, içte. Ben orada savaşıyorum diyor Allah-u Teala, görmüyor musun diyor. Ya Rabbi ne oldu sen bu savaşı yaptın, kazandın, bize verdin. Ve evrasekum erlahum ve diyarahum ve emvalahum ve erlan lem tedauha. Ve kana Allahu ala kulli şeyin kadira. Onların yurtlarını, diyarlarını, memleketini, topraklarını size miras bıraktım diyor Allah. Size miras verdim onların topraklarını. Ve erlan lem tedauha. Daha ayak basmadığınız topraklarında size miras verdim diyor Allah-u Teala. Ayak basmadınız da. Bak, bak, bak, bak, bak. Öyle bir ideal çiziyor ki burada Allah-u Teala. Öyle bir hedef gösteriyor ki. Yani Medine'deki o toprakları aldınız. Sizi, Müslümanları Medine'ye miras bıraktım. Ama daha nice ayak basmadığınız toprakları da size miras bıraktım dedi. İşte Viyana, işte İstanbul'un fethi, işte Anadolu. Yemen'den Viyana'ya imparatorluk kuruldu. İşte Allah-u Teala bu ideali gösterdi. Ayak basmadığınız toprakları da size miras verdim derken Allah-u Teala burada Yemen memen bahsetmiyor. Toprak basmadığı yerlere de gidileceğini söylüyor. Oraların da fethedileceğini söylüyor. İşte ayet söylüyor. Ben söylemiyorum onu. Ayak basmadığınız yer nedir? Demek ki Allah-u Teala müthiş bir olay. Yani bu ayeti kerimeleri anlasaydık bu zaferlerin nereden idealize edildiğini, nereden kaynaklandığını, ilahi bir kaynaktan geldiğini, İstanbul'un fethinin, Anadolu'nun Müslümanlaşmasının, Viyana'ya kadar Müslümanların gitmesinin, bugün hala Yunanistan'da, hala Kosova'da, hala efendim Bosna Hersek'te camiler ezan okunuyorsa, işte hala bugün New York'ta, Washington'da hala ezan okunuyorsa, ve bugün hala efendim Japonya'da ezan okunuyorsa, Allah'ın ismi, peygamberin ismi sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya yayılıyorsa ve bugün hala ezan okunmayan bir dakika bulunmuyorsa dünyada, işte sana ayak basmadığınız yerleri de size miras veriyorum denen ayet bu. İşte bu ideali Allah-u Teala 1400 sene evvel bize anlatmış. Ve kâne Allahu alâ külli şeyin kadîrâ. Ben Allah-u Teala diyor her şeye gücüm yeter. Her şeye benim gücüm yeter. Ne yapacağım onu ben bilirim. Ama arkadaşlar burada ne çıkıyor biliyor musunuz? Ben bu yardımları yapmamı istiyorsanız, yani ben ayak basmadığınız topraklarda bile size miras kalmasını istiyorsanız delikanlı olmalısınız lazım diyor Allah-u Teala. İman delikanlısı, beyin delikanlısı, gönül delikanlısı olacaksınız diyor ki ben o vatan topraklarına size ayak bastırayım diyor. Size oraları miras vereyim. Bu miras derken yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani illa da benim ayağım değdiği yok. Kültürüm gittiği yer yeter. Esas imparatorluk kültür imparatorluğudur. Bugün İngilizce dünyada İngiliz kültürünün imparatorluğunu kurdu. Yalan mı? Yalan mı? Bütün dünya İngilizce öğrenmek istemiyor mu? Bütün dünyada o İngilizce kitaplarına İngiliz kültürü anlatılmıyor mu? İngilizler bütün dünyaya kurduğu, daha çocuğun 12 yaşında çocuğun kurduğu cümlede church, yani kilise kavramını koymuyor mu? Ne zaman church'e gidiyorsun demiyor mu? Bütün dünyada İngiliz kültürünün imparatorluğunu kurdular. Çalışana veririm ben diyor, o imparatorluk kurulur. Düşünmeyen beyin, üretmeyen beyin, dilinin sevdasında olmayan beyin, toplumlar kültür imparatorluğu kuramazlar diyor Allah-u Teala. Biz ancak ufak meselelerle boğuşuyoruz. O dedi, bu dedi. O böyle dedi, bu böyle dedi. O öyle dedi, bu böyle dedi. Görüyorsunuz da şimdi Türkiye'yi. Büyük ideallerle uğraşabilir mi bu adamlar? Yani illa da ayağını New York'a basma lüzum yok. Bir İngiliz'in gidip de Japonya'ya, Çin'e falan gitme lüzum yok ya. Ya kardeşim, adamın kültürü, imparatorluğunu kurmuş orada ya. Ayağının basmasına lüzum yok ya, kapadım. Adamın beynini dolduruyor kendi kültürüyle. Kardeşim bit işte, imparatorluğu kurmuş. İşte Allah-u Teala'nın dediği delikanlı adam, beyniyle üreten, gönlüyle sadakat gösteren adamdır diyor. Ona ben imparatorluk kurdururum. Ona ben kültür imparatorluğu kurdururum. Ayağının basmadığı yerine miras veririm ona diyor Allah-u Teala. Böyledir işte. Delikanlı budur işte. Kültür mücadelesi. Bugün dünyada kültür savaşı var arkadaşlar. Bütün dünya kültür savaşını kaybetti İngilizceden yana. Evet. Ne anlatıyorum size biliyor musun? Erimeniz lazım. Hoca sen erimedin ki ben eriyim. Doğru. Katı katlı bir hocanın cemaati. Nasıl erisin ya? Evet. Çok ciddi bir şey konuşuyorum size. Arkadaşlar bu öteki savaş var ya, öteki savaş önemli değil. Dövüşüyorsun, bir kavga ediyorsun, işte adam öldürüyor seni, sen onu öldürüyorsun. Ne oldu? Esas savaş, kültür savaş. Adam senin beynini alıyor. Adam senin gönlünü alıyor kardeşim. Dünyada bana kalırsa korkunç bir kültür mücadelesi ve kültür savaşları var. Öteki savaşlara siz bakmayın. Doğrudur, bir ekonomik savaş var. Doğrudur. Dünyada bir ekonomik savaşın, mücadelenin olduğu inkar edilemez. Ve bu ekonomik mücadele neyin uğruna yapılıyor biliyor musunuz dünyada? Kültür mücadelesinin uğruna yapılıyor. Evet. Çünkü ekonomisi güçlü olmayan milletlerin kültürü güçlü olamaz. Oo, hemen okundu. Ne anlattık bugün? Bugün arkadaşlar dedik ki Allah-u Teala savaşı niçin koymuş? İnsanlık için bir tecrübe olarak koymuş. İyi kötülerin engellenmesi için konmuş. Kötülerin insanlığa verdiği zararları engellemek için konmuş. Ve bu savaş aynı zamanda Müslümanın kalitesini de gösteriyor. İmanının kalitesini de göstermek için konmuş. Anlattık burada. Ve Allah-u Teala bir delikanlı kavramını kullanmış burada. Müminlerden delikanlılar var diyor Allah-u Teala. Kendisini bana adayan adamlar var diyor. Adamayı bekleyen adamlar var diyor filan anlattı. Ve onları kendisini ödüllendireceğini söylüyor. Ve Hendek Savaşı'nda kinleriyle beraber kafirleri geri çevirdiğini kendisi söylüyor Allah-u Teala. Müminlere yardım ettiğini, yeterli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve sonra ehli kitabı kalelerinden indirdiğini söylüyor ve onların gönlüne korku salarak Müslümanlara teslim edip Müslümanlar onu savaşı kazandıklarını söylüyor ve sonra Müslümanları onların ülkelerine, onların topraklarına miras bıraktığını söylüyor ve ayağınızın basmadığını, adım atmadığınız toprakları da size miras verdiğimi söylüyor Ve böylece biz bu kavramlar içerisinde mücadelenin aslında insanın içinde başladığını, gönülle beyin arasında, akıl arasında ve nefis arasındaki hendeyi aşmak gerektiğini, aslında oradaki hendek savaşının Kur'an'da anlatılmasının sebebi bu olduğunu, artık şimdi hendek kazarak savaş yapmanın bir anlamı yok. Gökten geliyor yine adam bombayı bırakıyor sana. Ne hendeğinden kastediyorsun?